جب قبرستان میں جائیں تو یہ پڑھیں، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا ونحن بالاثر.